الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کی تقریباً 66 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 67 یعنی 67 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور ان کی ایک ظاہری علامت کا تذکرہ فرمایا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرامز میں بھی یہاں پر منافقین موضوع بحث ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی لحاظ سے ان کی مذمت فرمائی. منافق نئے دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، اور ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی کہلاتا ہے، ایک منافق عملی کہلاتا ہے. منافق اعتقادی تو وہ منافق ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اپنے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو یہ منافق اعتقادی ہیں. چونکہ اس کے اعتقاد میں گڑبڑ ہوتی ہے اس لیے ان کو اعتقاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے منافق اعتقادی کہا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس کے بعد یہ ختم ہو گئے، جیسے کہ ابھی آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بالکل ظاہر فرما دیا اور ان پر مغفرت کے دروازے بند کر دیے تھے. آج کے دور میں اس قسم کے منافق نہیں پائے جاتے. ہاں، اگر پائے جائیں گے تو اس صورت میں پائے جائیں گے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بھیس بدل کر مسلمانوں کے درمیان آ جائے اور ہو غیر مسلم، اور زبان سے وہ کلمہ پڑھتا رہے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کرے، تو اس میں یہ منافق اعتقادی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس صورت میں آج کے دور میں بھی یہ پایا جا سکتا ہے. ویسے اب یہ منافق اعتقادی نہیں پائے جاتے. اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے. منافق عملی اسے کہتے ہیں کہ اس کا اعتقاد تو درست ہوتا ہے، اس کے عقائد بالکل عقائد اسلام کے مطابق ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا عمل منافق اعتقادی کی عمل کی مثل ہوتا ہے. مثال کے طور پر بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں چار نشانیاں ہوں وہ ضرور منافق ہے، یعنی منافق عملی ہے. نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو جس میں چار خصلتیں بطور عادت پائی جائیں، ورنہ کبھی کبھار تو بہت سے لوگوں سے ایسا ہو ہی جاتا ہے جو عادتاً ایسا کرتا ہو، مستقل بغیر توبہ کے کرتا ہو، تو گویا کہ وہ پھر منافق اعتقادی کی علامات اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. منافق اعتقادی جو ہے یہ کافر ہوتا ہے، اور اس کا حشر کفار سے بھی بدتر ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. جبکہ منافق عملی یہ کافر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ یہ غلط عادات کا عادی ہوتا ہے، غلط حرکات کا، بد اخلاقیاں سے صدور پذیر ہوتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اسے آخرت میں عذاب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی چند نشانیاں بیان فرمائی، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد. منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی یہ سب ایک جیسے ہی ہیں. جس طرح ایک میں خباثت ہے دوسرے میں بھی خباثت ہے، جیسے ایک کا ذہن گندا ہے دوسرے کا ذہن بھی گندا ہے، جیسا ایک اسلام سے دشمنی کا ثبوت دیتا ہے دوسرا بھی اسلام سے دشمنی کا ثبوت دیتا ہے، جیسا ایک کے قلب میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ایسے ہی دوسرے کے قلب میں بھی ہے. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. یہ ان کی ایک نشانی بیان فرمائی. دوسری فرمائی کہ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے یہ دل تنگ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں. تو یہاں دو نشانیاں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ اس زمانے کے منافق اعتقادی کی علامت تھی جو آج کے دور میں ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمان بھی اپنے اندر رکھتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی عادت، ہماری کوئی بھی خصلت کسی بھی برے شخص کی طرح یا بری قوم کی مثل نہیں ہونی چاہیے. لہذا جس طرح ہم لفظ منافق کو اپنے لیے ناپسند رکھتے ہیں، مثلا کوئی ہمیں کہے کہ تم تو منافق ہو تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوگا، اسی طریقے سے منافقوں کی علامات کو بھی ہمیں ناپسند رکھنا چاہیے اور اپنی ذات سے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ لازم سی بات ہے کہ جو منافقوں کی عادت ہے یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس عادت سے پاک و صاف ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنائیں۔ اگر ہم ان کی عادات کو نہیں اپنائیں گے بلکہ منافقین کی عادات کو اپنائیں گے تو ایک تو یہ خراب عادتیں ہم میں راسخ ہو جائیں گی جس کے منفی اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی سعادت کی بنا پر فیضیاب ہونے سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا غور کریں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ اللہ کو محبوب تھا، لیکن منافق الٹا کام کرتے ہیں کہ یہ برائی کی ترغیب دیتے تھے اور نیکیوں سے روکتے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم ایسا تو نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اب اگر کسی شخص سے مسلمان سے آپ پوچھیں تو فوراً جواب دے گا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں، لیکن جب ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ اور گہری نظر سے اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں تو اکثر مسلمان اس میں انوالو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ میں بارہا مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم نیکیوں کا راستہ بعض اوقات روکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے نیکیوں کا راستہ اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں اولاد مکمل طور پر نیک بن کر دنیا کی دوڑ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ان کا مطمع نظر دنیا کی ترقی ہوتی ہے اور دنیا کی دوڑ ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں وہ کامل یقین حاصل نہیں ہوا جو ایک کامل ایمان رکھنے والے مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ لہذا ہمارے نزدیک دنیا کی دوڑ، دنیا کی ترقی، یہ سب کچھ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم آخرت کو فراموش کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب کسی کی اولاد اگر دین کی طرف مائل ہونے لگے تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی۔ حالانکہ یہ ایک غلط خیال ہے، دین کا علم سیکھنا یا دین کی طرف مائل ہونا یہ دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، ہاں گناہوں کی راہ میں رکاوٹ ضرور بن سکتا ہے۔ ایک شخص اگر ترقی کرنا چاہے تو دین کے راستے پر بھی ترقی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ دیندار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو واقعی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں لوگوں کو ان سے فیضیاب کرتا ہے اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ترقی آپ نے غور کرنا چاہیے کس چیز کا نام ہمارے نزدیک ترقی ہے۔ اگر معاشی مسئلے کا حل اور لوگوں میں مشہور و معروف ہونا اور عزت کا حصول ہے تو وہ تو دین کے معاملے میں بھی، دین کے کاموں میں بھی انتہائی عزت کے ساتھ اور ہر مطلب دائرہ شریعت میں رہ کر یہ تمام چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ غلط خیال ہے کہ اگر اولاد دین کی طرف مائل ہوگی تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی، شاید مسجد کی ہو کر رہ جائے گی اور مسجد کی روٹیاں توڑے گی، یہ غلط خیال ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا اپنا ایسا کوئی ذہن ہو یا اس نے ایسا رویہ اختیار کیا تو اسے ہمیں دلیل بھی نہیں بنانا چاہیے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں لیکن دنیا کے دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کو دلیل بنا کے کبھی ہم نے دنیا کو چھوڑنے کے بارے میں تو نہیں کہا ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں کسی ایک دو کو بنیاد بنا کر، انہیں نشانی بنا کر، دلیل بنا کر ہم پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نامناسب رویہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس ناجائز کام میں بھی مشاورت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مطلب کوئی سودی معاملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی دھوکہ دہی کرنا چاہتا ہے تو قریبی دوست ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو غلط قسم کے مشورے دے دیتے ہیں۔ یہ برائی کی ترغیب، یہ برائی کا حکم جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہوتا ہے۔ لہذا یہ منافقوں کی عادت تھی کہ وہ نیکی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور صحیح آدمی وہی ہوتا ہے، سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو موجودہ نہیں بلکہ اپنے سابقہ زندگی پر بھی نگاہ ڈالے اور اس کے حتی الامکان بالغ ہو جانے کے بعد ایک ایک لمحے کی فکر کرے کہ میں نے کس وقت کسی کو دھوکہ دیا تھا، کس وقت کسی کو نیک کام سے روکنے کی کوشش کی تھی، کب میں نے کسی کو برائی کا مشورہ دے کر اسے برائی پہ جرت مند کر دیا تھا اور برائی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بخل کی لعنت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ راسخ ہو چکی ہے۔ ہم لوگ اگر خرچ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کھلتے ہیں تو وہاں پر کھلتے ہیں کہ جہاں یا تو اپنا ہی کوئی ذاتی نفع ہوتا ہے، یعنی نام و نمود ہوتا ہے، عزت و شہرت مقصود ہوتی ہے، جیسے شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرچ کرنا، کئی کئی قسم کے کھانے کھلانا، ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپے خرچ کر دینا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی غریب بچہ آئے، کوئی غریب رشتہ دار ہم سے کچھ طلب کرے تو ہمارے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں اور دینے میں ہم بخل محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو دوسروں کو زیادہ خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک نامناسب طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، جب لوگوں کو دکھانے کی باری آتی ہے، ان کے تعریف جملے سننے کو دل چاہتا ہے تو ہاتھ بہت کھل جاتا ہے اور خوب ہم خرچہ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی باری آتی ہے تو دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے اور ہمیں اپنے مال کی کمی کا خوف اور احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ لہذا اگر دل میں بخل محسوس ہو کہ جہاں پر ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے، تو فوراً سے پیشتر اس گندی عادت کو دور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی کچھ ہی آگے آپ دیکھیں گے کہ بخل کرنے والوں کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہٹا لی اور دنیا کے اندر مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان منافقین کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی فاسق و فاجر ہیں، وہی گناہگار ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور منافقات اور کفار سے جہنم کی آگ کا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ کوئی منافق اعتقادی اور اسی طرح منافقہ عورت اور اسی طرح کفار جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ کفار یاد رکھیں کہ جس طرح میں آپ کو معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک لفظ کافر ہوتا ہے، کافر کا اطلاق تو ہر اس شخص پر ہوگا جو دین کی بنیادی مسائل میں سے کسی کا انکار کرے، اسلام قبول نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، نبی کریم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، یا قرآن عظیم کو آسمانی کتاب نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ اب اس میں سب شامل ہو جائیں گے، اس میں مشرکین بھی آ جائیں گے، بت کی عبادت کرنے والے، اسی طرح اہل کتاب کرسچن ہیں، یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، یہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے، لفظ کافر کے تحت یہ سب آتے ہیں۔ لیکن جب ہم مشرک کا لفظ کہتے ہیں تو مشرک کی لفظ کی دو اس کے معنی لیے جاتے ہیں، ایک لغوی اعتبار سے مشرک اور ایک شرعی اعتبار سے مشرک۔ لغوی اعتبار سے ہم اگر مشرک دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے شریک ٹھہرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اس لفظ کا اطلاق بھی سب پر ہو سکتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مثلاً کوئی بت کی عبادت کرتا ہے تو مشرک، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے تو مشرک، اسی طرح اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، اسی طرح کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے یہ بھی شرک، اسی طرح کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ جسے کفار مشرکین زمانے میں کہتے تھے تو یہ بھی مشرک۔ تو لفظ مشرک کا لغوی اعتبار سے سب پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب شرعی اعتبار سے لفظ مشرک کو ہم نافذ کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں کہ کس پر یہ صادق آ رہا ہے تو پھر اہل کتاب خارج ہو جائیں گے۔ اب شرعی اعتبار سے مشرک فقط وہ ہوگا جو کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے اور کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس میں بت پرست آئیں گے، آتش پرست، مجوسی وغیرہ سب اس میں آ جائیں گے، اور یہ جو ہیں اہل کتاب، انہیں پھر اہل کتاب ہی کہا جائے گا، شرعی اعتبار سے یہ مشرک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بعض اوقات مشرکین کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ اگر اہل کتاب بھی شرعاً مشرکین کے تحت داخل ہوتے تو پھر علیحدہ نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں ہی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا اور ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا، جبکہ مشرک کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے اوپر مشرک کا اطلاق لغوی اعتبار سے تو ہوگا، شرع اعتبار سے نہیں ہوگا، ان کے اوپر ویسے کافر کا اطلاق ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ کفار ذکر فرمایا، تو کفار کے اندر سب کے سب داخل ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی آگ کی پوجا کرتا ہو، بتوں کی پوجا کرے، سورج کی پرستش کرتا ہو، یا کوئی اب کرسچن ہے، یہودی ہے، سب کے سب اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ اب نجات کا فقط ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد لے کر آئے، جو تعلیمات اسلام لے کر آئے جن کا تعلق خصوصاً عقائد سے ہے، ان سب کو تسلیم کرنا، دل سے ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے ان کے حق ہونے کا اقرار کرنا یہ لازم ہے، ورنہ پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ خالد نارا والکفار نارا جہنم خالدین فیہا، کہ یہ کفار سب کے سامنے جہنم کی آگ میں ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہیا حسبہم، یہ آگ انہیں کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے یعنی کبھی یہ ختم نہیں ہوگا. لہذا سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ آج نجات کا دار و مدار مذہب اسلام کو اختیار کرنے پر ہے. یہ خود کوئی شخص اپنی زبان سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اس پہ آبجیکشن ہو سکے، بھئی چونکہ آپ نے یہ مذہب اختیار کیا اس لیے اپنے مذہب کے لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا جس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس کتاب کو کوئی غلط آج تک نہ ثابت کر سکا ہے نہ آئندہ ثابت کر سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا چیلنج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو ہم قبول کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جس کے سامنے پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، وہ چاہے تو پوری کائنات کو لمحے بھر میں ختم کر دے، چاہے تو پورے لوگوں کے دل اس کے دست قدرت میں ہماری طرف پھیر دے اور لوگ ہمارے قدموں میں گر جائیں. لہذا ایسی ہی ذات پاک کا دامن تھامنا چاہیے اور وہ ذات پاک جس چیز کا حکم دے رہی ہے آنکھیں بند کر کے اس حکم کو تسلیم کر لینا چاہیے. کلدین من قبلکم کانو اشد منکم قوتوں و اکثر اموالا و اولادا، یہ ان لوگوں کی مثل ہیں وہ جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید تھے اور مال اور اولاد کے اعتبار سے زیادہ کثرت رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی نفاق کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا. فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ اپنا حصہ حاصل کر گئے، یعنی جو انہوں نے مطلب خراب عادتیں اپنائی، جو انہوں نے دنیا کی زینت کو اپنایا، فحاشی اپنائی، گندگی اپنائی، اس میں سے انہوں نے حصہ حاصل کر لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے اپنا حصہ حاصل کر لیا. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے نفع حاصل کر لیا. وخضتم كالذي خاضوا، اور تم بےہودگی میں گرفتار ہو جیسے وہ لوگ گندگی، فحاشی اور بےہودگی میں مبتلا ہوئے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوا نفس صریح اس بات پر کہ اگر کوئی کافر ہوگا، اور کافر کا اطلاق میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس کا اوپر ہوتا ہے، لہذا ان سب کے اعمال سب برباد ہیں، اکارت ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بربادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی دنیا کے اندر ایسا صلہ نہیں ملے گا جیسے ایک مسلمان کو ملتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت اور اس میں دوام، استمرار وغیرہ، اور آخرت کے اندر ان کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا. ہاں وقتی طور پر اس ترقی سے جو دنیاوی حاصل ہوتی ہے اسے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اعمال برباد، نام اعمال میں موجود نہیں رہیں گے، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر کسی ثواب اور انعام کو مرتب نہیں فرمائے گا. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی بھی کافر کے، منافق کے عمل کو دیکھ کر اس سے ہرگز متاثر نہ ہوں، اور نہ اس کے خدا نخواستہ اس عمل کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریفیں شروع کر دیں، اس کے مذہب کی تعریفیں شروع کر دیں. یا جو ضعیف الاعتقاد مسلمان ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی نا حق ہوتا اور فلاں مذہب غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی نعمتیں کیوں عطا فرماتا، اتنی فراوانی کیوں دیتا، اتنا حسن و جمال کیوں دیتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حق پر ہے، وہ لگتا ہے صحیح ہیں. تو یہ جو خصوصاً جو بالکل دین سے دور ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس نے کبھی احادیث کریمہ کا مطالعہ نہیں کیا، جو دینداروں کے پاس بیٹھنے میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے بے عزتی تصور کیا جاتا ہے، ان کے ذہن میں اس قسم کے فاسد خیالات بہت زیادہ گردش کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی ترقی دیکھیں انہوں نے کی ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لہذا وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، اور خدا نخواستہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار اسلام قبول کرنے پر، ایمان لانے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں گے اور تمام ضروریات دین یعنی جو بنیادی عقائد و مسائل ہیں اسلام کے ان کو تسلیم کریں گے، تب کہیں جا کے اعمال بارگاہ الہی میں مقبولیت کے قابل ہوں گے، ورنہ نص صریح اس بات پر واضح طور پہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اور اللہ کی کرم نوازی پر انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہمارے اعمال کی مقبولیت کا سامان بھی ہو گیا، اور یہ مسلمان بننا ہمارا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔